دا چې عمل نامه څنګه په لاس کې ورکول کیږي دا غ تفصیل په احادیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی. په یو حدیث کې راځي چې د عمل نامې را الوتی هغه څوک چې هغه کافر وي هغه ته د شا د خوا د لاس داسې ورته ونیسي په لاس کې لویږي، مؤمن ته چې دی هغه ته پرسته لاس کې ورلویږي. په یو بل حدیث شریف کې به راځي چې دغه عمل نامې چې دي دا ټوله د عرش تر لاندې دلته جمع د ګردو خلکو ته پرتې دي، دلته چې دا خلک د حشر میدان ته را حاضر سي برای یو باد را والوزي، دا باد دا ورکې واخلي، دا اباد دغه رقم رهبری شو، دا باد دغه څه باد نه دی چې هر کاغذ پر اړه خوا یو پر هغه یو وړي، هر چا ته خپل عمل نامه الته ورسي، دغه باد سره تقسیم وي، دغه د الله تعالی په امر مسخر دی. دی کافر ته په چپه لاس ورکوي، مؤمن ته پرسته لاس ورکوي. مؤمن که ګناهکار وي هم عمل نامه پرسته لاس ده، که نیکوکار دی هم عمل نامه پرسته لاس ده. داسې نه دی چې دا درسته لاس عمل نامه نو خاص و هغه مؤمنانو ته ورکول کیږي چې ښه کارونه کوي، په ګناه کې چې درغوړو ډوبي چې پر ایمان باندې مړي عمل نامه نو دغه عمل نامه چې پرسته لاس کې واقع شي دا د ده د پاره اولنۍ زیری دی چې د ابدي دوژخه خو خلاص یې په دغه دی خوشحاله شي چې د ابدي دوژخه خو خلاص یې. وروسته نو که چاته ګناهکار و الله مغفرت ورته وکړي خو د هغه ور دواره دوژخه څه هم خلاص شي د مغفرت په توګه، داسې نه دی چې دی که سره بد نه دي کړي. ځینې هغه دي چې دوژخ ته الله پاکي ورواچي خو بیرته چې راوباسي هم خلاص شي. نو د اولي عمل نامې سره چې د ده په لاس کې د اول وار لویږي فرسته لاس ده ته یو زیری ورکول کیږي، هغه زیری دغه دي که مؤمن دي مؤمن کوم پاک مؤمن دي که ګناهکار مؤمن دي دغه زیری اخلي، ځین چې زه شکر د ابدي دوژخ خلاص په چپه لاس چې عمل نامه ورکول شوه دغه داله ته لاجې ما خراب شي من از ما لار چپه سوله، ولې عمل نامه مې په چپه لاس راکول شوه د عبدالآباد دپاره دوژخ زما ځای دی. نو دغه ځای ته الله تعالی اوس په دائبي امامي هم کې اشاره دغه عمل نامه و تقسیم ته کوي. حکیم الامت رحمه الله وایي د امام څخه دغه عمل نامه مراد څوک څوک د امام څخه مخکښ مقتدا یادي چې مان اړ د خپل د نبي سره راوغواړي نو هغه هم کېږي، هغه هم د دغه هم ده نو کې پر هغه عمل کوي کې پر دغه عمل کوي دواړي سيږي. یوم هغه ورځ در په یاد کې ندعو چې موږ راغواړو راوبولو د حشر په میدان کې کل اناس دا ټول خلق را وغوړي به امامهم په هغه مخکش کتاب سره د دې چې عمل نامه ده د چې د مخکشي کې یی دوژخ ته بیا یی جنت ته بیا. فمن نو هغه څوک او تی چې د ته ورکول سي کتابه هو هغه کتاب ده دغه عمل نامه دغه امام صدا دی په کتاب تعبیر وکي چې ورکول سي ود ته کتاب ده به یمینه پر استل سره ده. فاولئک دغه کسان چې دی قرؤون دی بوای کتابهم خپل کتاب دی بخپل عمل نامه په زوره وای ولی خود د په عمل نامه کې نه ځناس ته نه لباتات ته نه غلاس ته نه رشوت ته نه بل څه چې راوای خو یال منزونه دی حاجونه دی ګرد نیک اعمال نو دی سپه شرمیش نه دی وای کتابهم کتاب دی دی ولا یظلمون او پر دی به ظلم نه کول کیږي فتیلا د یو فتیل قدر. دلته په قران کریم کې یو څو درې شیان دي تقریبا چې قران کریم زای زای د لږ د پاره کاری لکه د ذریه تور یو زره مثقال ذره یره مثقال ذره خیر یره نو یغ په سورته زلزال کې چې راځي کدا یو ذره کدر ذره ام یو د لږوالي د پاره کاری یا د پچل توري پچل چې دی د خرما منده کې کتیس لیدلې په دا مابینس کې درز لري په دغه درس کې یو نری سپنسی دی چې دغه دانانو کې وچې برز نه راجلا کیږي درکم په دا درس په منځ کې دی نری نو په چیل اصلي پتل دا اوګدلو ته ویل کیږي چې سړی یو شی الغړی داسې اتار چې وغړی دا نو دنګ وکي هغه رقم سپنسی دی داسې نه راجلا کیږي دغه هم د لوجوالي د فار قران کاری قران ګایګي د لوجوالي د فار نقیر وکړي وای دی یو نقیر کده نقیر نقر و دا کندلو ته ولکې د خرمه مده کې پر دا چپه خو د سیواله په دامه وینځ کې داس یو کښنی غار دی سره چې د کلمه سی پر داسې یشي دی دغه ته بیا نقیر وای دا قران دغه ځایګه یو کړي برای یو نقیر کا در معنا د چا سره شنه کیږي یا بد نور سره کیږي. بل بیا چې دی دغه انت دا په چلو د نقیر څخه چې دی بل بیا قتمیر دی کتمیر چې دی هغه به د خوز په خرما منده کې چې د خرما چې ځینې اوخره پر دې باندې باندې سپین ورغ را پیچلې دی پر ګرد منده کې باندې هغه به لکه یو کښنې نه رئیس سپین کاغذ چې پر پیچلې هغه ته به ام چې شوې کېږي هغه ته به کتمیر ویل کېږي نو کتمیر او نقیر او پچل دا ګرد په د منده کې چې د خرما د لوجواج د پر علاوه دوغه نه کدر ظلم لا پر چان نه کېږي حالت لکه دغه یو پچل دغه یو کښنې سپنسی د خرما منده کې په نس کې دی یا موږ په خپل عبارت وای چې یو زره که در ظلم را ده چا سره نه کیږي څونه شی کړي هغه ښه به ګرده په عمل نامه کې لیکلي داسې ولا که پیدا شي چې دی به مخ بخي ډېر منځونه کړو دا اوس کې مې خلاصې لیکلي جانور ګرد نه دی لیکلي خدام ظلم دی ما ډیر کلی بیا غیر لږ لیکلي یا د مثال په تور لیکلي خو ګرد دی ثواب لږ ورکې چې برابر ته بس بالا ثوابونه خلاصي وي جنسته چې څونه ثواب کیږي هغه خو نه کمیږي بالا بود د الله تعالی ولر ورکې نو دغه سوای یقرؤون دی بوای کتابهم عملنامه د دوی ولا یظلمون د دوی دی به مظلوم نه ګرځي د دوی څه به کمښت نه کیږي د چې فتیلن د یو فتیل قدر د یو سپنسکی قدر چا د خرما مند کی په دانس کی دی دوغه ظلم لانه ورسره کیږي دا خود دغه کسان سوله چې د عمل نامه پرستا لاس ورکول شو یو څه کسان د عمل نامې ذکر یې نه کوي چې دغه د خمرمدار چې پر دغه رقم چې مؤمن یې په چپه لاس ده نو هغه په باره کې الله وایي ومن هغه څوک کان چې هغه وی په هذه په دغه دنیا کې اعمال ورن چې دلته د ځان ورن جوړ کړی دغه ورن نه دی مراد چې د سترګې کار نه کوي دغه ورن مراد چې د عقل یې کار نه کوي د عقل څخه کار نه اخلي د دنیا چې ارڅونه ګرانه معاملات دی په پیژ د دنیا چې هر څونه ګران کار دی هغه دی کولای شي د جن په باره کې چې راسي باره دلته د عقل سترګې ړنګې شي نه کیږي وای هر څه مې پر ځان زحمت تیر کړی دی نه کیږي ولې نه کیږي نو دی من ارغه څوک کنه چې هغه په هذه په دغه ژوند کې د دنیا اعما دی ړوند وي فهو فی الاخره اعما فهو دی په الاخره په اخرت کې اعما ړوند اره ته به ړوندوالی د شیش څخه دی دلته خیر ړوندوالی د جد څخه وچ دی حق لار پیدا کی د عقل څخه کار نه اخستی الته به ړوندوالی د جد څخه دی چې دی د جنت لار ولا کا پیدا کی ړوند خو هغه لار نس پیدا کوي هو هغه لار خو بده سرات باندې وخت را سوی دی نو دی به هغه لار څنګه پیدا کی نو په هو دی به په اخرت په اخرت کې اعمال ړوند د چا څخه د هغه نتیجې څخه چې مؤمنانو تور کول کیږي هغه غټه غټه چې مؤمن تور کول کیږي هغه ته دی لار نس پیدا کوي او اضلوا سبیلا و اغضل و دیب دیر و رکو سبیل ان ازروی لار دا دی دنیا و رکوالی خیچ حق لار دو رکوالی دا دون و رکوالی ندی لکه التا چه بدی دا جنات سلسو نو رکی وی اغا و رکوالی در جای دیر دی پا دی دنیا که خیلا امکان و چه دی دا یخپل کار را گرزی دلی وی کنو ولې چا بورتولې چې الکه توبه وکړه بس دا در څه وخت به ته په یو دلالت کې اخته یا پلا پر ځای اثر وسیله پیدا کی الته چې اتل سواره دی توبه وکړي الای ځنی منی الته خو الله تعالی مننه نو دا ورکه د سی ورکه د چې ګر سره بیا د لار نش پیدا کوله چاله ته دی رجوع کوي خو الله تعالی نه ځنی منی کدا اس په خبره وس پوهیږي نو دلته چې دی دغه ورکوالی چې دلی غدال دی کافر دی دا دونه غدلالت نه دی لکه دغه دنیا غدلالت چې دی دغه دنیا ګمره هیڅ دغه ډیره ډبال ولې دا علاج قبلی الته به علاج نه قبلی فدغه الله تعالی دا خبر وسره ذکر کړ چې اغدل دی جیر ورک دی سبیدن ازر الهار فقط دا ورک ترجمه نه کو ډیر ورک دی بیخی ډیر ورک دی سبیدن ازر الهار لاره بیخی ډیر غلطه کړل دغه زړی چې دی دلته اعمای نو الته بم خماخه اعمای الته به لاره دغه سپسی ورکی تر دې ځای پورې خو دغه مضمون بیان شو چې په هغه ورځ باندې د قیامت چا بعث بعد الموت چې اثبات یې مخکې سوی د هغه د ورځ یوه واقعه خو دغه ده چې دا ذکر شو چې عملنامې دلته تقسیمیږي دغه کار کیږي او عملنامې چې دیم د چا سره ظلم نه کول کیږي په هیڅ صورت باندې دا پسې چې د سبقه در پای پورې ځي دا بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کفارو چې د سر کوم معامله او هغه بیانیږي چې کفارو د سر د جن په باره کې کومه کول او د دنیا په باره کې کومه کول د جن په باره کې هم خیانت ورسره کاوه او دښمنۍ ورسره کول د دنیا په باره کې دام دغه دستور دی لکه د رسول علیه السلام سره چې سیوږي وسم کفار دغه دوه دښمنۍ کوي د نبی علیه السلام سره دښمنۍ د جن دی څنګه کوله په جن کې به شانتی شو دغه یو حکم چې نو کوي سختي بيخي سخت روي ده نو کوي معنی روي تراسه ګرد مردا چمونه کوي تفسیر روح البیان اول چې رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه دی د درې غشتنې کولې په یو ورځ کې د آیاتونو بار نازل شول یوه به دا ورته ول برال دغه د عذاب آیاتو په ځای کې د رحمت آیاتونو کې شېر نو د عذاب آیاتونو خو اکثره د کفارو د پاره دي اچ د کفار بس راځي په پای کې د رحمت عذاب ور واچو ور برا به د ازمر غړې ارګړې ازمر د ورځخونو ازمر لړمانو مارانو د خبر عذابونه باندې راته بیانې دغه ځای کې د عذاب آیاتونو وکړه چې د ازمر بیان راځي الته د چا آیاتونو ور واچو د رحمت دای واغشتنه دي درلود بل دا و بارل د حجر اسود چې ته مسافیات چې تواب شروع کیږي خطلل یاس ورغل یاس اول دا واره د چاڅه شروع کیږي د حجر اسود او اوس خو نو سړی نس نږدې ور نږدې کدرې په هغه وخت خو نو لمس کړي خلک دون نه و هجوم نو لاس به داسې بار او اوس خو دلیل لاس ورته پورته کی نو دغه مسجد ول کيه بارل د ازمور بوتان مې پرې پلا مسکه خو دلیل ته بوتان درولې بارل دا بت مسکه بار به خلک پیږي چې بتم د احترام شې د حجر اسود هغه دی ګور هغه مسکه دغه مسکه دریمه دا و چې بارے بل دغه مسکینان پر تا ګرد عمر چې مې وي نو دا یو ګرال بي سری دی و پای سری دی و پټو سری دغه شاندر ته ناس کر دے مردہ مسکین مسکین خلق در بانی راٹول نو مر سنگ دا دی سرکشن تا مجھ یو زی سرکشنے واپا یو آل پی کشنی بارا زی خبر در تکو نو تا مجھ تنو که یزا تراکی خوز دا دا پلانی علاکی سردار دی دا پلانی علاکی ملک دی دا دا پلانی زی مشر دی دارکا نو مجھ بجلا نو که کشنی و دا غا نو که شا تکا سره دا غا دری خبری دی ورطا پیش کرلی دا غا دا جن پا بارکی گوری اول آیاتون پا بدلول ول دا غا آیاتون دلت ورواچو دا دا جن دشمنی و خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی و تعالی پر داور پر دی دا خبری و نمنل علاوه چې دا دوغه نو کې خبره دې منه لوي تا به خیر وړي نه وای د دنیا په باره کې د دې دښمنۍ چی شو پر رسول الله سلام مکه دغه رقم تنګ کړه تنګ کړ دی غوښته چې په اوله پای په واخلي مګر خو در لس کاره پیغمبر علی سلام د دې ظلم نه وسغمل چې اخر پای دغه ته هم مجبور کړي چې لاړې کاډه ځنی وکړه علاوه په هجرت ځنی وکړه ژوند دلې د ژوند چاري ورته سختولې مشکلات ورته جوړولې دا هې دنیوي دښمنۍ و دغه دیوې دښمنۍ الله تعالی د ذکر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د کفارو د مؤمنان په یوه چې الته داسې وي وسم دغه رقم دی وسم دغه کفار چې په داسې چې اسلامي ملکو په دغه متاران راخصی د څه د پر په دغه ملک د خلک به قرار کوي چې مزکه پر تنګ کې چې د دوه خواته بس دغه په واسو دی نه د کرشتیان یو بیج اروپا ته خلک زه خود د عذاب ته په دغه علاقه کې چې دی گزاره کوي ورځ به د پلکی بور نه وځي بار به ته ژوند کوي دا رقم دل کې دی نه آرام کوي د کار شرایط هم ورته برابرۍ د مرګ شرایط ورته برابرۍ د ملک د نړۍ دوه شرایط ورته برابرۍ دا کارم دی کې د دنیوي ضرر دی او اخروی ضرر دا دی ته چې اوس ګوري په دا جوړ کې دغه طلبه او دغه طالبانو سره اخته دي تر دینه کېري دغه حکم چې دی دا خو نو جهان دغه رقم وای پلانې دغه رقم اوس وکړي چې قران چې څه وای هغه زما عقیده ده جهان پرېږدي کې څه پرېږدي جهان خو ګرځتا پر لار باندې روان دي در دینه کېري اوس هم دغه رقم د اخواتم دغه رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اوس تیس د دواړو خبرو ته ګوري نو اوس د دې عداوت په دین کې هم په دنیا کې هم د رسول الله سلام سره بیانې دي شه الله وای و این دغه این چې دی ملاقاری مخفف د مسقاله څخه دی اصلي چې دی دا این نه دی معنی د به شک د په تحقیق سره اگر چې لیکلی این دی و این به شک الا پاک کادو نږدې و دغه کفار لیفکنون چې په پتنه کې واچي کته په امتحان کې جو واچي په پتنه کې واچي کته د چا څخه عنیل لذي د اغه خبرو څخه او حینا چې موږ نازل کړی وی الیک وتا چې موږ تا ته د عذاب آیاتونه نازل کړی چې پر دغه د عذاب آیاتونه دي دی تا ته څه وای په پتنه کې چې برای دا استک هغه رحمت غیر اوردل کې ولا ګو برابر زما په باره کې جنتونی برابر نو خلق ما د ورخه نه بولی کافر به من نه بولی دا ته بجل در څخه غواړ اول خدا غټه پتنه ده چې په جل کې کین لا یفتنون چې په پتنه کې واچي کته عن الذي ذاغ خبر السخه ذاغ اياته سخه او حين تشمر نازل كل دي اليك وتات نو دات صد فار لي تفتريه لي تفتريه چته په دروغه غوټه کول وکي علينا فرمج بني غيره غير داغه څه ما نازل كل دي نو مخ په دغه ځای کې د اعصاب د ايات نازل كل دي دي تاته څه چم کوي دي وته دلته په الله تعالی شه رحمت ايات وتړ چې په کوم ځای کې د رحمت غدي الته وي د عذاب غي وتړ نو دغه په الله په دروغه تړل سول اگر چې د الله ايات به ځای ولي استعماله خب الله تعالی په درو وخت دغه وای چې الله تعالی د عذاب آیات راوړي دی په جزای کې ته د استقای ابل د رحمت آیات راوړي نو ته په آیات کې تبجیل وکي خو نه دی خو راوړي خو بد ځای بل ځای پټه چې هغه د ځای نه دی هغه د عذاب ځای دی خدای ابتراء ده په الله په درو وخت څه وټه کوي نو دی دغه نږدې و چې ته په پتنې کې وای چې د څه د پاره لې تفتری چې ته غټول وکي غټه کول وکي موږ په پلانې په درو وخت غټه کړی په پلانې په درو وخت غټه کړی تړلې دې په دغه سوي لې تفتری چې ته وټړې غوټه کې علینا پر موږ باندې الله ځان دی غیر هو ما سواله دغه څه چې ما نازل کړی دغه څه ما سوا بر شرف سی وته دغه کار دی غواړي و اذا لتخذوك خليلا و اذا په دغه وخت چې دا کار نو ته وکې لتخذو دي خمخانی ولک ته خليلا دوست بارن ته دی ګرم دوست وي نه دا کفار چې اوس یاد دي خبرې سره منیا غږر دی وادونه چې و اذا په لومړي قطار کې دا زموږ دوستان دي دوستی پر دغه شی باندې بنا ده چې الته د جن احکام او ته تغیر ورکې ته پر د باندې ګرانه ته بار د دوروره ته بار مې نه روي ته چې صلح طلبه کې د خپل جن احکام پر پر کول بار ته القاعده هم یې ته د شفقر هم یې ته بار باغی هم یې سرټم به ام تابول ار نو شر باندې زادي غدر باندې چې بار دغه رقم کې الله و اذا دا تور ته بس سپاین په دغه وخت چې تا دا کار کړی وای دغه وحید بدلی کړی وای لتخذو دینی ولکه تخلیل اندوس بره به ته د دې ګرم دوست وای بالکل به سره شیر او شکر وای پر ګرام به وای مګر الله پاک و نبی علی السلام ته وای وای زما پازل در سره دی که زما پازل نه د دې کوپارو دونه کیدونه و په دغه کیدو کې شدید دغه شیان کوله چې بره لته دا وکړه درو شیان کې دا چې معنا اول دغه وشه د عذاب آیاتو کې د رحمت آیاتونه ولګو بل دغه چې د زمر د الیهو چا دی عبادت کو دوغه مسکه چې د ثواب شروع کړي بل د زعفا د ځان لري ک باران و نبی علی السلام ته ول بارای ول نو خره پر پیک څو نظر غواړي ته پیسو جوه په مشرتوب کې د رتبه د سردارانو چې رتبه یاد ک کم رتبه بار غواړي او په شو چې د ټول حجاز په شو چې تیلې چې کمی حسین شي چې وا غواړي دی غواړي درې غواړي چې درته ویل هغه به تا ته راول چې پکښ انتخاب ک برای هغه دی په خپل ځان ته پنځه کا ګور دوغه نه سهولتونه بیا ورته برابرۍ نه علاقه کول دی خو ته دوسته ولې چې تا دوست کې علاوه یو لولا کنه وي اندا خبره ثبتنا ثبتنا چې مش ثابت وګرځولې محکم مو کړې کته ست اپشي مدر چنګ کړې کدا خبره نه وای لقد په تحقیق سره کته تنج دې سوي وي تر کنو چې تا میلان کړې الیهم ودی ته څونه میلان شیئا قليلا یسلش کدا ولاتی صفر مایل کړی د یو کفار د سی غوړی غوړی تلکی رسول علی السلام ته وای چې کدا لا پازل تاسو در سره نه وای په دا چرې یو جن نعمت تو توګر چې بابا خپل په چې د سور ډالر غواړي کمه دې دونې ایمان چې څوک تر چی چې ځان نه غواړم برابر ته شیطان ورته اثر برابر به توبه وکړي ته د 10 وز د یو څو متر واخل د یو څو پیسې واخل نو کې بنګلې بم پیدا کې شیز بم پیدا کې خدا ګردو بر دې پیسې په شکرانه کې وخل بوت دې درګه ګردو چیر دې خدای د خپل عقیده نه تیرې ځاګه کاپیر تا تیرې نه علاوه کستا تثبیت ما نه وای کړی ته می محکمه کړی نه وای نږدې و چې دې به ته یو څو د دې پر خوا کړی وای یو شی بجلا ور سره منلې وای لیکن خدا الله فضل کرم هغه عصمت چې ونه به کې ور کړی دې چې مړي انبیا معصوم دې هغه عصمت را تکل کړی ترجمه ته به متوجه است ولو لا کنه وای انده خبر ثبتنا چې موږ ثابت کړی کته چې موږ کړی ته پر دې خپل دي لقد په تحقیق سره کته ته نږدې دی ترک نو چې تا دې میلان کړی رکن و دا میلان ته وای کړی دوه ته سره یو خواته کوشش تا به اوسه کړوالی کړی و الیه مودی ته څو نه کده شیئا قلیلا یو لش کدر به ځان ور نږدې کړی وای چې سید نو په دې ځما سکیږي دا به ته بلاس ورور یا سیدی په جنو سکر د مسکینان به شاته کوم د خانان بر امخ تکم دغه کار کړي کړ د خنوم یو څه د خبره منل وکنه و شی قلیل خو علاوه خو مارا چنګ کړه تا و نه کړز ما اثبات کو مکتر سره ما ته ثابت کړل نو کنه تالج میلان کاوه اشه کسو وی دالج میلان بار څه کېدل پسې آیات پسې ګوره اذن په دغه وخت کې نو لاذقناک لاذقنا علاوه ما بدر تسکل وی کوتاته غضيع فاغدو چند عذاب الحياه د دې دنیا د ژوند په دې دنیا کې ولا چې تاسو چند عذاب سکري و چې دا لږ ميلان دي ورته کړی و غضيع فاغدو چند عذاب الممات د مرګ د مرګ روس چې کوم دوه چند عذاب راځي معنی سخت عذاب راځي غي دی مول چې سکري و وسته خپل اندازه ولګوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فخر الموجودات رحمت للعالمین د ټول انبیا او سر دي څونه رکن ال تذکر سو شیئا قلیلا چې دا شی قلیل رکن دي د یو خاطر کړي میلان دي کړي الله پاک ما ته د دې دنیا ژوند او د هغه دنیا ژوند واره در تاریخ ول دا دوار کې معذاب در کاو نو چې نبی نه یې لکې هغه د سې نبی چې اخر زمان نبی دی هغه الله تعالی په دالج میلان نه یې لکې نو برب ملاده کې خو اله کې طالب کې میلان کې د نور عام خلق ویل کې وسو موږ د عام خلق دا صد دغه سکوره دي د ټولو دا خوښه ده چې اغه نه سختي خو نوم نه د پکار ور سره وجه مې نو څه کیږي ته التی ته دغه ملکی الله پاک دغه سو و چې لږ رکن ورته کوي نبی علی السلام ته کې کړي وای بل پر د دې دنیا ژوند دی غي دنیا ژوند واره بس تر خو وای ولي غضيع غضيع په ذکر کړ دي غضيع ته شي د چنده ته ول کېږي غضيع په د چنده عذاب الحیات د دې دنیا د ژوند و غضيع په د چنده عذاب الممات د مرګ په مرګ ورسته چې معنا کوم عذاب راځي دا غو به هم د چنده وای دا به هم د چنده کې جاله رکن کړي کته واخونو بیا به نبی علی السلام نور رسولان را ټول کړی وای برای به الله ته بدرګه او رسول چې له اخره اخر زبان نه نبی دی الله سو ثم لا تجد لك علينا نصيرا ثم بیا به لا تجد ثانوی پیدا کړی لکه ستا د پاره علینا پر موږ باندې نصیر نه کومکی بیا دې کومکی مولا کا پیدا کړی چې ستا کومکی چا کړی وای چې زما د عذاب ته خلاص کړی یا د دنیا یا د اخرت غدې و عذاب نه شو خلاص ولې ته الله تعالی په مقابله کې څوک کومکی نصیب پیدا کوي شفاعتګر پیدا کوي سي شفاعتګر هغه وخت چې مؤمن وي ګناه کړی د کوپر شیان نه یې خوښ ګوره دغه مؤمنان چې د کوپر ته بد کیش د کوپر عقیده نه لري د سر د زنا ولې وخت ته نه جکړي الله تعالی به عفو ورته وکړي دا بل چې نه پلو نو سپیګرته نو کی مګر د کوپر قوانین شبو دي چې دغه شدي دغه شدي دا مطلق کافر

ټول مفسرین رحمت الله علیهم په دې قانی چې رسول باسی یا د رسول جان شه زمکه پر تنګیه پر تام ولا زړه شه دا خبر دا الله تعالی انتقام اخلي نو علاد ته مخکې بس وای وای دا وای هاذا سنت الله دا په تقدیر کې ورسره جوړ کیږي دغه چې دا څوک رسول پسې واخلي هغه نور پاتې شوی دی چې دلته پاتې چې پر دې مزکه په تنګه کړ پر دې باندې به مزکه اور کیږي پر دې به مسکر وټ کیږي دې بم دلته بیا شد عرب شپه کې رنه کې دا سنت عادت الله دی څنګه عادت دی سنت من قد ارسلنا سنت لك اغ عادت الله ما اغه نو سنت او من تم زاف لك عادت من دا اغه چا نه دا اغه رسولان قد ارسلنا چې موږ لجل و قبلك مخکسته نو اغه خود رسولان عادت نو خو حالت دا الله عادت مگر مزاف و رسول ته کې ولي خود رسولان د وجه د دې سره دا کار اوسه د کو پاروسه که دایس په خبره پوسه دغه سنت د الله د کتاب سی وخت دی به نه پاتیج لکه کم سنت لکه سنت او غ رسولان سره پتیرو رسولان کم دغه کم سی چې هر قوم خپل رسول په شخص دی ولکه پر زور سی پر د عذاب راغلی دی هغه لکه ګرځ ته بس وي د نړۍ د مور ته سپ خپل حضور کې دادی وین چې کم چا پر ملاو پر طالب زکه سره کړ چې ولکه را صفاته سه ته چې بیا د لنګوټي ته ورډی دی دغه خبرې بیا کوي ماته په دار کړ بیا ته سواس هغه سپین لنګوټي الله پر دې هغه زکه عذاب رسول اور کړ دی بیا دا عذاب دی د قران وعداده دا به پر جنات کله چې د سی وس و دا خود ارچا چکر دی پر دا غ دی هغه عذاب الله را واستي اسباب ورته برابر نو دا سنت الله دی لکه کم سنت سنت لکه هغه عادت او سنت من د هغه چا قد په تحقیق سر ارسلنا چې موږ لیږلی و قبل کدر مخسته و نبی علی سلام ته چې درته د مخه کم رسولان لیږل سی و دو غو سره چې د الله تعالی کم سنت خو دغه سی و چې دی به چاپ سی و هغه نور خلق بیا ته نه پاتې در هغه به الله هلاک الله دام دغه سنت چا هغه نو څوک و چې موږ درته د مخه لیږلی و من رسولنا زموږ د رسولانو څخه چې و ولا تجد لسنتنا تحویلا الله وایي د نبی علیه السلام په زړه کې به دا ورګرځي چې سید دې دغو رسولانو سره دې دا کار کړی و چې هر چا په دې کار درلودي هغه خلک به ته بس زما سره به ونه شي الله وایي ښه زما سنت څوک را به دولی شي ولا تجد ته به پیدا نه کې محمد لسنتنا زموږ وعادت لره تحویلا بدلون دا بدل ولاکه کې الله زما وعده په خذه چې چا زما رسالت ورکړی دي زما د جن کارې په مخ اخیستی زما دا عادت دی ورسره چې که چا دې د علاقیت څه پسې اخیستل نه پرېښول هغه علاقه به ورکېږي پر دوی باندې دی به هلته هلاکېږي پکښې مړ کېږي دا سنت تحویل نه لري تحویل دغه دی چې یو شی بدل کړي چې دا واړه ورسره څونه تسلی و رسول الله السلام ته ورله ورکړه په دا مضمون کې چې بیان کړي د کفارو عداوت د صرف دنیوي عداوت هم بیان کړي اخروي هم بیان کړي په پای کې الله دغسې تسلي ورله وکړه چې زما سنت بیا دغه رقم دی چې دوی هم دلته شپه تېر نشي کولی دوی به هم په عذاب وي په دوی به هم دغه مړي راچلېږي ورته خو دا سنت ته به بدل بسي ولا تجد دا تر قیامت دغه سنت دی الله تعالی ولا تجد به پیدا نه کې چې سنتنا و سنت عادت لري زموږ تحویلا تحویل بدل دل چې باره د نور رسولانو مرسته خیانو کوله د دې رسول مرسته نه کې یا د دې رسول مرسته کوله خو د دې رسول جانشینان چې پاتې دي دغه مرسته بنه کې الله دا تحویل نه لري دا سنت به دغه سي جاری چې د جن د پاره به الله تعالی دغه عادت پلي کوي په جمع ځکه کې چې هر څوک چې جن چې اخلي دغه دنیوي عداوت ورسره کوي هم دی چې دي دغه سزا ده و اذا لا يلبسون خلافك دی به بیا درته درګ نشي کولی دی پر دې باغ پر دې جواب باندې بیا زور ولا کس دی دغه کوي ته دغه به خرابېږي دا موت نه دی چې دی به الله تعالی جن خرابوي نو دغه د نن د سبقه مضمون شو اول هغه خبره چې د قیامت پر ورځ کې یو پیښه خو دغه کیږي چې د عمل نامو تقسیم کیږي چې په عمل نامه کې څه لیکي پر اجر به مسلمان تور کول کیږي کافر ته پر عذاب ورور کول کیږي بل د کفارو دغه دوا عداوت بیان کړي چې دی په جن کې معداوت کې د جن احکام در بدلی په جن کار در دغه د پیغمبر غیر درته بیان شو په دنیا کې معداوت تر سر کې په علاقه کې جن پرېږي د منطقې څخه جاوار کې پتا کور کلی پرېږي او دای چې دا دواړه کوي تبه نه په جن کې په خبر په قول کوي په دنیا کې کته مجبور کړو ولار بس خو الله وي دیمز بس دلته پر آرام نسبته کېدل و د تم د سزا ګوره او الله تعالی مشت اطمینان دا کې چې از ما سنت دي دا تحویل نه لري دا عادت دي فقط مقابله ماضي وکړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.